all over my own. I don't wanna know that, babe. Don't die with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. Ed Sheeran po raz kolejny, mam nadzieję, pozytywnie zaskakuje. To kolejna piosenka z drugiego albumu wydanego w czerwcu. Przypomnijmy, że brytyjski piosenkarz, autor tekstów i kompozytor popularność zdobył wydanym w 2011 roku pierwszym singlu The A-Team, który to zadebiutował na miejscu trzecim w Wielkiej Brytanii. Zresztą na fali sukcesów tego singla i Lego House, jego debiutancki album, zyskał w Wielkiej Brytanii status czterokrotnej platyny, rozchodząc się w ponad milionie egzemplarzy. W 2012 roku zdobył sporo nagród w kategoriach najlepszy artysta, najlepszy przełomowy wykonawca, także za najlepszy utwór, nagrodę między innymi jedną z prestiżowych na Wyspach, tak to nazwijmy. Wielokrotnie o tym już wspominaliśmy i pewnie tych zachwytów nie będzie końca. Ed Sheeran i kolejny album, kolejny utwór dziś do usłyszenia wielokrotnie, między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8:04. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się bać. Oh, cool. strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Bela Koteluk, 13 minut po godzinie 4. Pamiętamy te zachwyty w związku z debiutanckim albumem, no i z nadziejami na kolejne wydawnictwa. Rzecz jasna, jak zwykle, życzymy powodzenia. A 13 po 4 w poniedziałek, ostatni poniedziałek wakacji, to myślę, że dobry czas, by już rozpocząć nowy dzień, choć słońce obudzi się za godzinkę. Chcielibyśmy za półtorej godziny i o tym oczywiście będziemy mówić. Ale chcielibyśmy najpierw Państwa dopuścić do głosu. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już czynne. No, jako że kontakt z nami na trzy sposoby to magiczne trzy szybkie, czas start też musi dziś paść. No to pada. Trzy szybkie, a nie, już mówiłem. Frederik Lasow, to na dzień dobry. Kolejna propozycja z nowego albumu, z tej 30, o której też już kiedyś mówiliśmy. No, 16 minut po 4 to pora na rozstrzygnięcie naszego państwa błyskawicznego mini rozgrzewkowego konkursu. Kto pierwszy, ten lepszy. Mailowo dziś pierwszy pan Piotr. Jeden utopiony telefon, jeden podarty namiot, ale wrażenia bezcenne. No właśnie, pourlopowo. Pozdrawia pan Piotr, który dziś jako pierwszy wspólnie z nami mailowo. SMS-owo na dzień dobry, pani Mirka. Jestem, słucham, pozdrawiam z chłodnego Sandomierza. 9 stopni. 9 stopni w cieniu. No tak, precyzji nigdy dość. Bardzo się cieszymy. To dziś pierwszy sygnał od pani Mirki SMS-owy, a od pana Mariusza z Łodzi w drodze do pracy. Do pracy rodacy wzdycha radośnie, mam nadzieję, po weekendzie i po urlopie pan Mariusz, u którego to w centralnej Polsce, spod samiczkiej Łodzi, gorące pozdrowienia na termometrze 11. No to budzikowym przodownikom serdecznie gratulujemy. The Car is on Fire i 20 minut po godzinie 4. No to zrywamy kartkę z kalendarza i przed nami co? No nowy tydzień, ostatni tydzień wakacji, poniedziałek, 25 dzień sierpnia, 237 dzień tego roku. Słońce się obudzi się, no tak, ale dopiero po 5.30 zajdzie przed 20, a dzień potrwa ledwie nieco ponad 14 godzin. Dziś imieniny Luizy, Patrycji i Ludwika. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenie. A propos piosenka, tego co w kalendarzu, bo poniedziałek 25, jakby nie było 25 dzień sierpnia, 25 dzień miesiąca i 24 zachody słońca. Oj, chcielibyśmy, by za nami były w tym miesiącu, po wczorajszym, przedwczorajszym laniu z nieba, to chyba w sumie tyle się nie uzbierało, ale jednak w tytule jak najbardziej. Firebirds. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie czwartej. Państwa kolejne sygnały w porannej korespondencji, rzecz jasna. No po nie oczywiście tak, że będziemy sięgać, bo i państwo drudzy, trzeci, a przecież skrzynka mailowa, czy adres SMS-owy. To oczywiście do państwa dyspozycji niezmiennie przez cały czas w sprawach drogowych, pogodowych, wszelakich innych, również kalendarium, także tego muzycznego. Ale na razie sięgamy ku rozgrzewce poniedziałkowej, po niektóre wybrane te odleglejsze wydarzenia z historii z 25 sierpnia. W 1819 roku zmarł James Watt, angielski inżynier i wynalazca, opatentował silnik parowy, który przyczynił się do szybkich postępów rewolucji przemysłowej. 147 lat temu zmarł Michael Faraday, angielski fizyk i chemik, odkrywca zjawiska indukcji elektrycznej, skonstruował pierwszy model silnika elektrycznego. 123 lata temu urodził urodził się Gustaw Morcinek, pisarz, autor utworów dla młodzieży. Tematyką twórczości oczywiście związany ze Śląskiem. Pamiętamy Narodziny Serca, Wyrąbany Chodnik czy Łysek z Pokładu Idy. Zmarł w 1963 roku. Morcinek, Gustaw Morcinek. W roku 1900 zmarł Fryderyk Nietzsche, niemiecki filozof, poeta i autor pracy Tako rzeczy Zaratustra, a 106 lat temu urodził się Bronisław Czech, wybitny narciarz, kurier tatrzański. Przypomnijmy, zginął w Auschwitz w czerwcu 1944 roku. To tylko wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy również właśnie tegoż muzycznego trójkowego kalendarium, choć powiedziałbym także filmowego. To już za niecałą godzinę. A za 4,5 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza. co do sekundy 4:30. Taki jazz. Wyspy Brytyjskie, północna Francja, kraje Beneluxu, Skandynawia, kraje nadbałtyckie, Białoruś oraz północno-zachodnia Rosja pod wpływem układów niskiego ciśnienia, pozostałe obszary kontynentu, nie, w sumie wiele wymieniliśmy, niewiele ich pod wpływem wyżu w obszarach podwyższonego ciśnienia. No a niż obejmujący swoim zasięgiem Polskę północno-wschodnią przemieszczać się będzie z nad Białorusi nad Estonię, a nad pozostałą częścią kraju tworzy się słaby klin wyżowy. Z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarnomorskie. Myślałem, że przynajmniej w tym ostatnim zdaniu, w zdaniu jednak pan synoptyk pocieszy. A tu proszę, chłodne, polarnomorskie jak nic. Na północy oraz w centrum kraju do tego będzie się chmurzyć i przelotnie popada, a w pasie nadmorskim możliwe burze. W pozostałych regionach, no właśnie od centrum na południe, w miarę pogodnie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, porywach do 70 km na godzinę, wiatr zachodni, ciśnienie bez większych zmian w południe, ambulatoryjne 999 hektopaskali. No a to na termometrach dziś, cóż my tu mamy? Najniższa temperatura tradycyjnie na Suwalszczyźnie, najwyższa na Dolnym Śląsku, przeciwległe krańce Polski dzieli różnica raptem 4 stopni, a zatem najchłodniej na Suwalszczyźnie 16, w centralnej części kraju zresztą w większości 18-19 stopni, a najwyższa temperatura, jak wcześniej wspomniałem, na Dolnym Śląsku. Tam dziś do 20. Marcin Rozynek i Wait. No, my też życzliwie czekamy na państwa sygnały pogodowe, drogowe, wszelakie inne, także te podsumowujące weekend wakacyjny, no i związane z planami na ten już dla niektórych ostatni tydzień wakacji. I adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa oczywiście do państwa dyspozycji. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No pięknie, po weekendzie udało się nawet z pamięci. A w tym momencie, jak zwykle, budzikowy alfabet. Dziś sponsorem audycji jest literka M. Przed momentem Marcin, na M Marcin Rozynek. Wcześniej też można by podciągnąć Barię Sadowską, wspólnie z Ulą Dudziak. Ale już trzymając się alfabetu, na M za moment męskie granie, ale wcześniej także mochy. Poddajcie się, dziewczyny. tak pięknie było i rozgrzewająco, elektrycznie oczywiście, męskie granie, orkiestra i reprezentacja tegorocznej trasy męskiego grania we Wrocławiu. No a przed nami wielki finał, to już najbliższy koncert w tę sobotę w Żywcu, dokąd między innymi zaprasza pan Wojtek z Bielska-Białej. Wybiera się tam właśnie, no i na pewno, tak jak mówię, przydałaby się rozgrzewka. Pewnie tak będzie, bo reprezentacja silna tegorocznego męskiego grania. Finał jak zwykle gromadzi wielu fanów również, nie tylko tegorocznej, ale pozostałych tras, w pewien sposób porównując, jak to było na drzewie w ubiegłych latach. No, a rozgrzewająco, bo u pana Wojtka raptem 5 plus 5 w Bielsku i okolicach. Troszkę lepiej u pana Łukasza, w Gliwicach 7,5, ale znów poniedziałek. Rozpoczynamy jak zwykle nawet nie co tygodniową, ale codzienną drogę do pracy, no ale to raz w tygodniu zdarza się poniedziałek, kiedy to właściwie cały porządek nowego tygodnia ustawia się jakoś na nowo. No to jedziemy wspólnie z drogowcami, transportowcami, niejako boksując się z poranną rzeczywistością. Troszkę pobolewa tu i tam, no wiadomo, jak to w poniedziałek. Nikt nie mówił, że będzie. A no właśnie. W nowym tygodniu czas aktywnie rozpocząć dzień. To propozycja pana Artura. Pan Artur nie jest trudzony w Toruniu jak zwykle. Jak zwykle zaprasza do aktywności. Jeszcze godzinka i koniec nocnej służby. To z kolei na drugą nóżkę pan Darek Będzin, Grodziec, także obecny wspólnie z nami, co zresztą bardzo nas cieszy. Na dzień dobry pani Agnieszka z Krakowa o tym, że na polu zdaje się chyba dycha. Na plusie na razie. No tak, plus 10 z samego rana w Krakowie, ale w ciągu dnia ma być 18. A że nie będziemy się jakoś tam targować krakowskim, prawda? 19 damy dziś. A co? Państwa poranna korespondencja, to za chwilkę te zagramaniczne sygnały, w większości mailowe, a nasza ulubiona 4:44, a już ci właśnie teraz. Czuję. szczęście. Ach, dla kogo się kończy, dlatego się kończy. No, zaczyna się dla pani Ewy z Chicago, która to gorąco, wietrznie, jak zwykle nas pozdrawia. Bardzo dziękujemy. O, za wielkiej wody, za małej wody od pani Agnieszki. Gorące pozdrowienia z okolicy Lądka. Lądek też wspólnie z nami się budzi się. No to akurat jak najbardziej na miejscu, zresztą bardzo nas to cieszy. Pan Michał, jak zwykle, chyba chłomenta. Radio Teheran się skończyło, a ja wskakuję na pokład trójkowy. No i wchodzę i listę podpisuję. Tampere 5 stopni, bezchmurne niebo. To z Finlandii. Gorące pozdrowienia od pana Michała. Na dzień dobry także, no, bezproduktywny weekend już minął. Możemy się rozkoszować prawie, że wtorkiem, a na pewno powrotem do poniedziałkowej pracy. To z Antypodów, jak zwykle państwo już potrafią odczytać. Dzień potrwa prawie 11 godzin, dłuższy od najkrótszego w roku. Całą godzinę i 40 minut denerwuje nas tymi informacjami pan Marcin z Nowej Zelandii, bo u nas dnia urywamy i to dobre 3 godziny, a tu proszę po drugiej stronie, tam gdzie ludzie do góry nogami, już dzień dłuższy, a ponad 1,5 godzinki. Słońca życzymy. U nas jesień, zima przed nami, a u pana Marcina piękna wiosna, zima się kończy, więc tym gorącej pozdrawiamy słońca, takiego jak u nas, przynajmniej w lipcu i w kawałeczku sierpniowym życzymy. Zagraniczne sygnały w dalszej części budzikowego spotkania, bo i państwo także powolutku, po cichutku jedni noc zaczynają i już wkraczają w porę popołudniową, jak słyszeliśmy. A u nas tak czy inaczej za 11 minut 17. Miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia. Złe czasy to zwykłe wyrażenia. Albo inaczej to tylko słowa. Przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Janek Samołyk jeszcze w poczekalni, na razie z 49 na 45, 4 do góry podczas ostatniego, jak dotychczas 1699 notowania listy przebojów trójki. Niezmiennie zachęcamy, mam nadzieję nienachalnie, do głosowania na listę, rzecz jasna najłatwiej z naszych stron internetowych. Państwa sygnały te SMS-owe, także od pana Andrzeja ze Strzelec Opolskich w nowym tygodniu, ostatnim wakacyjnym, melduje się tym razem z garażu, a poza garażem niebo pełne gwiazd. 108 stopni i bezwietrznie. Pozdrowienia dla budzikowej ekipy. Dziękujemy bardzo. Pozdrowienia z Mokrych Suwałk, to od pana Mariusza. Na dzień dobry także Chrzanów się kłania i Bidziu. Po raz pierwszy w budziku, choć słucham jakiś czas, a 4 okolice Opola, też 8 stopni Celsjusza. W Jaworznie z kolei siódemeczka, niebo pełne gwiazd z pokładu parówkowozu. Pozdrawia pan Bartek. I jeszcze pan Paweł z Bełchatowa o tym, że w centralnej części kraju 8 stopni. No to ukłony z trasy Łódź-Bełchatów. Jak zwykle, szerokiej i bezpiecznej drogi wszystkim jadącym. Gdyby były jakiekolwiek

Oj, ta wyliczanka trwa i się skończyła, jakby nie było, na poniedziałku, i od tego zaczynamy. Jak mawiał jeden z bohaterów opowieści Kazika Janowa, Polska Ludowa. Poniedziałek, 25 sierpnia przed nami, słońce obudzi się już za pół godziny, zajdzie przed 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Dziś imieniny Luizy, Patrycji i Ludwika, wszystkim świętującym i solenizantom i jubilatom na te pół godziny przed wschodem słońca najlepsze życzenia. Za chwilę pan od pogody będzie przekonywał o swej... takiej właściwie wersji zdarzeń i pogodnego, i pochmurnego, i deszczowego, i burzowego nieba. Dla każdego coś miłego, jeśli deszcz i burze jeszcze się nie znudziły. Ale wcześniej upominek muzyczny. Mam nadzieję, że to już państwo dobrze znają, a przynajmniej niektórzy poznali i z każdym odtworzeniem coraz bardziej polubią. Manic Street Preachers, nowe nagranie w Trójce. Futurologia. Jest głośniej, to od pani Agi. No właśnie, nie było jeszcze tego hasła, przecież kto może robi głośniej. No ale Manic Street Preachers jak zwykle rozgrzewają swoich fanów i nie fanów, a przecież wiemy, że nie fanów nie mają. 7